श्री आइजैक आसिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया यह किताब हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला। पहला भाग, पहला अध्याय, बीमारी और भोजन। क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 में अमेरिकी दौरे के बाद बहुत से यूरोपीय देश अपने जहाज़ों को महासागरों में लंबी यात्राओं पर भेजने लगे। उस समय के पानी के छोटे जहाज समुद्र में कई हफ्ते आराम से यात्रा कर सकते थे। जब जहाज समुद्र में होता तब नाविक जहाज में लदा भोजन ही खाते। उस समय भोजन को ठंडा रखने की कोई तकनीक थी नहीं और ना ही फ्रिज थे, इसलिए जहाज में वही खाने का सामान ले जाया जाता था जो सामान्य तापमान पर खराब ना हो। नाविक सूखी ब्रेड और स्मोक्ड मांस खाते। खाना बहुत जायकेदार नहीं होता था पर फिर भी नाविकों को पर्याप्त भोजन मिलता था और वे भूखे नहीं रहते थे। पर उन लंबी यात्राओं में नाविक अक्सर बीमार पड़ते थे, वे कमज़ोर हो जाते, उनके मसूड़ों से खून निकलता और मांसपेशियों में दर्द होता। कुछ दिनों बाद वे इतने कमज़ोर हो जाते कि उनसे कुछ काम नहीं होता और बाद में कई मर भी जाते। इस बीमारी का नाम स्कर्वी है। यह नाम कैसे पड़ा इसका किसी को नहीं पता। स्कर्वी की बीमारी जेलों और अस्पतालों में भी फैलती थी क्योंकि वहाँ भी लोगों को रोज़ाना इसी प्रकार का सस्ता भोजन खाने को मिलता था। यह बीमारी फौज और घेराबंदी किए शहरों में भी फैलती थी जहाँ पर लोग रोज़ाना इस प्रकार का सस्ता खाना खाते। भोजन और स्कर्वी की बीमारी के बीच के संबंध पर कई लोगों ने सोच विचार किया था। 1734 में ऑस्ट्रियन डॉक्टर जे जी एच क्रेमर जब फौज में काम कर रहे थे तब वहाँ स्कर्वी का संक्रामक रोग फैला। उन्होंने इस रोग को हमेशा साधारण सैनिकों में फैलते हुए पाया, ना कि उनके अफसरों में। साधारण फौजी डबल रोटी और लोबिया खाते जबकि उनके अफसर उनके साथ में फल और हरी सब्जियां भी खाते। 1737 में क्रेमर ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने स्कर्वी की रोकथाम के लिए फलों और हरी सब्जियां खाने की सिफारिश की, परंतु किसी ने भी उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और स्कर्वी की बीमार बिना रोक टाक फैलती रही। ब्रिटिश सरकार स्कर्वी को लेकर काफ़ी चिंतित हुई। 1700 के आसपास ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियां स्थापित कर रहा था। समुद्री व्यापार के मामले में ब्रिटेन अन्य देशों से कहीं आगे था। माल को ढोने के लिए उन्हें अनेकों मालवाहक जहाज़ों की ज़रूरत थी। जहाज़ों और कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए उन्हें कई युद्धपोतों की भी ज़रूरत थी, परंतु जहाज़ों के नाविकों में अक्सर स्कर्वी की बीमारी फैलती रहती थी।